เวลาที่เรามาฟังธรรมะในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นจากรายการธรรมะรับอรุณรายการธรรมะนี้หรือรายการธรรมะไหนๆฟังธรรมะท่านผู้ฟังให้มีการปฏิบัติไปด้วยเพราะว่าถ้าฟังแล้วมันก็จะติดอยู่ที่หูบ้างติดอยู่ที่สมองบ้างจะให้สิ่งที่มันติดอยู่ที่หูที่สมองมันเข้าไปสู่ใจได้จะต้องมีการปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี้ก็คือการตั้งสติเอาไว้คือการน้อมระลึกเข้ามาสู่ใจทำไมถึงการตั้งสติคือการน้อมระลึกเข้ามาสู่ใจเพราะว่าใช้ใจนี่แหละเป็นตัวที่เอามาตั้งเอาไว้ใจนี่แหละเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่สติก็จะเกิดขึ้นทันทีใจที่มาตั้งอยู่ระลึกถึงอยู่กับลมหายใจสติเกิดขึ้นนั้นสติก็อยู่ในจิตจิตที่มีสตินี้ไปรับรู้สิ่งใดๆเป็นธรรมะที่ผ่านมาทางหูก็จะสามารถระลึกได้จำได้จำนี่คือจำจากสมองได้จิตมีสติระลึกถึงธรรมะนั้นได้มีภาษาผ่านมาทางตามีความรู้สึกคิดนึกผ่านมาในใจจิตที่มีสตินั้นก็จะได้รับการรักษาจากผัสสะที่มากระทบไม่ว่าจะกระทบทางใจเป็นความคิดความรู้สึกเป็นวิตกวิจารเป็นเวทนาสุขบ้างทุกบ้างอยู่ในใจของเราจิตที่มีสตินี้สามารถที่จะรักษาตัวเองรักษาจิตด้วยสติเห็นสิ่งใดมากระทบท่านผู้ฟังมันก็จะทำให้เห็นตามที่เป็นจริงได้ไม่เข้าไปเกลือกลั้วไม่เข้าไปกำหนัดยึดถือในสิ่งที่น่าพอใจไม่เข้าไปขยักขยั่งเกลียดชังร่ำให้คร่ำครวญในสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีสติรักษาแล้วสตินี้ทำจิตให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นนั่นเองคำว่าพ้นนั่นคือวิมุตติเวลาเรามาปฏิบัติธรรมมารู้ดูลมหายใจของเราไม่ใช่ทำเฉพาะในเวลาที่จะก่อนฟังธรรมหรือในขณะฟังธรรมแต่ให้ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราใช้เครื่องมือคือลมหายใจของเราซึ่งมันมีการออกมีการเข้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ววันหนึ่งนาทีหนึ่งเนี่ยตั้งหลายรอบในแต่ละรอบให้เรามารู้ลมหายใจกันทีละครั้งสองครั้งทำได้แค่แม้ลัดนิ้วมือเดียวท่านผู้ฟังลัดนิ้วมือหนึ่งนี่มันยังเร็วกว่าสั้นกว่า1ลมหายใจด้วยซ้ำนะคุณหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งดีดนิ้วมือนี่มันเสร็จไปตั้ง 3-4 รอบแล้วเอาขอแค่ทำแค่ลัดนิ้วมือเดียวแล้วตั้งสติเอาไว้ในกายคือลมหายใจของเราเนี่ยแค่ลัดนิ้วมือเดียวทำได้แค่สั้นนิดเดียวชั่วงูแลบลิ้นชั่วฟ้าแลบก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติตั้งขึ้นแน่นอนสติที่ตั้งขึ้นนี้มันจะค่อยแทรกค่อยซึมค่อยเจาะแทงได้คำว่าแทรกซึมเจาะแทงนี้คือหมายถึงมันจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่จะเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสปัญญาที่จะเป็นเครื่องแทรกซึมทำให้ใจนั้นมีความชุ่มเย็นปัญญานั้นจะค่อยๆมีความกว้างขวางมีความเพิ่มมากขึ้นมีความว่องไวมีความคมมีความหลักแหลมได้พระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงท่านพระสารีบุตรท่านผู้ฟังที่ว่าเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคมมีปัญญาหลักแหลมเหล่านี้ทั้งสิ้นเนี่ยเพราะว่าท่านมีสติตั้งเอาไว้มีสติตั้งเอาไว้แล้วเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงที่มันมีมาก็มีมาที่มันมีแล้วก็ดับไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมะต่างๆตามลำดับก็ทำให้ปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นเรามารู้ลมหายใจทีละครั้งละครั้งท่านผู้ฟังเหมือนน้ำฝนที่ค่อยๆหยดลงมาจากฟ้าเนี่ยมันก็ตกทีละเม็ดละเม็ดฝนเนี่ยไม่ได้ตกมาเม็ดใหญ่เท่าหม้อใหญ่เท่าตุ่มหรือว่าใหญ่เท่าแท้งน้ำมันไม่ได้เม็ดใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็ทีละเม็ดละเม็ดนี่แหละตกลงมาตกลงมาไม่หยุดไม่หยุดน้ำก็ท่วมได้ ไอ้ความรู้ความเห็นที่ละน้อยละน้อยที่เราทำจากการที่เรามารู้ลมรู้ลมสติตรงนี้ทำสมาธิให้เกิดได้สติตรงนี้ทำปัญญาให้เกิดได้ทีละน้อยละน้อยก็ทำความคมในปัญญาทำความกว้างขวางแห่งปัญญาทำความมากในปัญญาได้ความมากในปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นผู้ที่จะเห็นคุณของสิ่งต่างๆเห็นคุณของสิ่งต่างๆอย่างไรคือการปฏิบัติธรรมในตัวบังบางคนจะไปมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเสียเสียความสุขทางตาทางหูอย่ารักษาศีล8โอ้ยก็เสียที่จะไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้ไปรื่นเริงบันเทิงใจไม่ได้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือถ้ารักษาศีล5แหมคนอื่นเขามีกิ๊กกันฉันก็ไม่มีฉันก็ต้องเสียกิ๊กเสียก๊อกสับใหม่เขาก็ไม่รู้จะเรียกอะไรกันต่อไปนั่นคือเห็นแต่ว่าตัวเองจะเสียอะไรแต่ถ้าเราตั้งสติไว้แล้วดูลมหายใจของเราให้ดีเราจะเห็นว่าจริงๆเราไม่ได้เสียอะไรไปเรามีแต่ได้แต่ได้สิ่งที่เป็นความสงบบ้างอย่างพระที่บวชใหม่ๆเนี่ยถ้ามาคิดว่าโอ้ฉันจะต้องเสียชีวิตความเป็นฆราวาสเนี่ยเสียเงินนะเงินก็ต้องสละออกถ้าแต่งงานมีลูกมาก่อนก็ต้องสละลูกสละเมียมันแต่เรื่องเสียๆเนี่ยเขาจะบวชอยู่ไม่ได้นะบวชจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติมีรถปุโรทั่งอยู่คันหนึ่งบ้านก็หลังเก่าๆซมซ่อมีใยแมงมุมฝาบ้านก็มุงจากทะลุด้วยภรรยาก็ไม่สวยฟันเหยินขี้เรนาข้าวที่มีก็เป็นนาแล้งนาดอนมีหินมีก้อนกรวดเยอะพันธุ์พืชนี่ก็ไม่ใช่พันธุ์พืชดีแต่เขามาเล็งเห็นแต่ว่าโอ๊ยถ้าฉันไปบวชนั้นจะต้องเสียสิ่งเหล่านี้นะถึงแม้มันจะไม่ดีแต่ไม่ดีฉันก็ไม่ได้โอ้ยงั้นอย่าไปบวชเลยเพ่งเล็งแต่ตรงที่ว่าตัวเองจะเสียอะไรเนี่ยมันจะบวชอยู่ไม่ได้มันจะปฏิบัติธรรมไม่ได้จะนำจิตให้มีความก้าวหน้าไม่ได้แต่คนที่มีปัญญามากท่านบวชสามารถที่จะเห็นได้ว่าโอ้จริงๆฉันไม่ได้เสียอะไรนะอย่างคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เสียว่าโอ้ฉันเสียความสุขทางตาทางหูเสียเวลาที่จะไปนั่งหลับตาดูหนังตาไม่ได้เสียกินข้าวเย็นไม่ได้เสียจับมือกับคนนั้นคนนี้แต่ว่าดูว่าได้สิ่งที่เป็นสามัญผลได้จากการที่รักษาศีลว่าโอ้มันเป็นข้อปฏิบัติที่ดีเป็นของพระอริยเจ้าเราได้ตรงนี้มาได้คุณคือศีลได้สามัญผลคือสมาธิสมาธินี่มีคุณอันใหญ่ทำไมก็ถึงมองได้อย่างนั้นว่าได้ตรงนี้มาเพราะมันมีคุณค่ามากกว่ากันเราจะเปรียบเทียบแต่คนที่ยังเปรียบเทียบไม่ได้ก็จะไม่เห็นไม่มีปัญญาแต่คนที่เปรียบเทียบได้ก็จะเห็นก็จะมีปัญญาตัวนี้คือมีปัญญามากในการที่จะเห็นสิ่งที่เล็กน้อยว่ามีคุณค่ามากจริงๆคือมันไม่ใช่เล็กน้อยไงก็ถึงเห็นว่ามันมีคุณค่ามากจริงๆอย่างเช่นศีลคนที่เขามีปัญญาน้อยไม่มีปัญญามากเนี่ยเขาจะไม่เห็นว่าศีลมีคุณค่าอะไรโอ้จะรักษาไปทำไมเขาก็จะไม่เห็นว่าสมาธิมีคุณค่าอะไรทำไมฉันจะต้องไปนั่งไม่นั่งหรอกแต่คิดไปอย่างนี้ก็ไม่ได้มีปัญญาน้อยแต่ได้เห็นคุณค่าของสมาธิเป็นต้นของศีลเป็นต้นของปัญญาเป็นต้นว่ามันไม่ใช่แค่รักษาเราชาตินี้มันรักษาเราต่อๆไปด้วยอันนี้ก็พูดกันเยอะแล้วไม่ใช่แค่รักษาเราคนเดียวยังรักษาคนอื่นๆไปด้วยอย่างเรารักษาศีลเนี่ยคนอื่นที่เขาจะได้รับการเบียดเบียนได้รับความเป็นโทสะเกิดจากเราเนี่ยเขาจะไม่มีก็จะไม่ได้รับเขาก็จะได้รับแต่การไม่เบียดเบียนได้รับแต่เมตตาจิตได้รับแต่ความรักใคร่เอ็นดูจากคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วคุณของมันไม่ใช่แค่เห็นได้ในชาติปัจจุบันแต่ยังเห็นได้ในชาติต่อๆไปด้วยไม่ใช่แค่ตัวเราทําดีแล้วเราจะดีคนเดียวด้วยคนอื่นเขายกย่องด้วยอันนี้คือลักษณะของผู้ที่มีปัญญามากไม่ใช่แค่ในเฉพาะศีลสมาธิปัญญาท่านผู้ฟังยังเห็นคุณค่าในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติสติปัฏฐานสมปทานอริยสัจ4โอ้ยธรรมะในหมวดทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือเป็นผู้มีปัญญามากล่ะอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยการที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเสียอะไรการที่เรามาคิดว่าเราได้อะไรได้คุณธรรมนี้ได้คุณจากตรงนั้นการได้ตรงเนี้ย นี่คือแสดงว่าเป็นคนมีปัญญามากเราจะมาเห็นได้ยังไงตั้งสติขึ้นเอาไว้ตั้งสติขึ้นเอาไว้คนที่เห็นได้นี่ก็เป็นบัณฑิตฉลาดในเรื่องของผัสสะรู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ไม่ควรแต่คนที่เขารู้ดูเนี่ยเขาจะเห็นคนที่เห็นก็จะได้แต่ว่าถ้าคุณขาดทุนในธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยถ้าจะมาคิดว่าฉันเสียเงินนะฉันเสียเวลาฉันเสียเพื่อนด้วยมีแต่เสียเนี่ยอันนี้มีปัญญาน้อยไหนๆเสียแล้วอ่ะให้ไม่เห็นได้ไหมว่าได้อะไรกลับมาบ้างได้ประสบการณ์ตรงนี้รู้ว่าพลาดพลั้งเป็นอย่างนี้คราวต่อไปจะแก้ไขอย่างไรได้รู้ว่าเพื่อนไม่ดีเป็นยังไงได้รู้ว่าเพื่อนดีเป็นยังไงได้รู้จักการใช้จ่ายทรัพย์มองให้ถูกมุมเนี่ยตั้งระวังคือมีความฉลาดมีปัญญาเกิดขึ้นคนที่ตั้งสติไว้ตั้งระวังไม่ใช่ว่าจะมีปัญญามากอย่างเดียวยังมีปัญญากว้างขวางด้วยคือตั้งสติแล้วใช่ไหมจิตเป็นสงบอารมณ์เดียวใช่ไหมสามารถที่จะกําหนดเห็นธรรมตามลําดับได้ไม่เข้าไปยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆมันจะเริ่มเห็นมีปัญญาในที่นี้ข้าพเจ้าอธิบายไปในย่าแรกคือเรื่องของมีปัญญามากเรื่องที่สองคือทําให้มีปัญญากว้างขวางแต่คือไม่ใช่แค่ในธรรมะหมวดใดบทหนึ่งที่เราเห็นคุณค่าของมันยังเห็นคุณค่าในธรรมะอีกหลายๆหมวดกว้างขวางไปไม่ใช่แค่ศีลสมาธิปัญญายังรวมถึงหน่วยเชื่อมไปต่างๆปฏิจจสมุปบาทยังรวมถึงเรื่องของอายตนะต่างๆยังรวมถึงเรื่องของบทเพียรชนะรวมถึงเรื่องของอัตถความหมายรวมถึงเรื่องของภาษารวมถึงเรื่องของการแจกแจงไปในนัยยะต่างๆในภาษานี่คือนิรุตติและถ้ามีการแจกแจงไปยังหมวดต่างๆธรรมะต่างๆอันนี้คือเป็นปฏิภาณไปในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาและวิมุตตินั่นแหละมีความกว้างขวางออกไปในธรรมะต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเป็นผู้ที่มีปัญญากว้างขวางทำจิตให้มีสติตั้งเอาไว้ทำใจให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆเจริญกายาคตาสติทำฝังคือการตั้งสติเอาไว้ในกายอย่างที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยนอกจากทำปัญญาให้มากขึ้นทำปัญญาให้กว้างขวางแล้วยังทำปัญญาให้มีความร่าเริงด้วยจิตที่มีความร่าเริงเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่เหมือนกับว่าความมันส์ความสนุกเฮฮาสีสันในทางหวือหวาวูบวาบโหมเวมันไม่ใช่ความร่าเริงบันเทิงใจอย่างนั้นนั่นเป็นในทางกามแต่ถ้าเราพูดถึงความร่าเริงบันเทิงใจสีสันในทางธรรมะมีไหมมีเพราะว่าถ้าเรารู้ธรรมะไม่ว่าจะเป็นหมวดของศีลไล่มาเป็นการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นการมีความสันโดษการมีความอยู่เสนาสนะอันสงัดมีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแล้วเนี่ยจิตใจมันจะมีความร่าเริงมีความปีติมีความยินดีมีความปราโมทย์มีความเย็นใจอิ่มเอิบใจอยู่ในภายในเห็นอริยสัจ4ด้วยเห็นอิทธิบาท4ด้วยเห็นอินทรีย์5ด้วยพละ5ด้วยโพชฌงค์7ด้วยอริยมรรคมีองค์8ด้วยมีธรรมะหมวดต่างๆเหล่านี้แม้มันจะมีความร่าเริงมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจปีติปราโมทย์เกิดขึ้นนี่เป็นกรณีที่ท่านพระอานนท์นำคำของพระพุทธเจ้าไปบอกให้ท่านพระกิริมานนท์ฟังเนี่ยท่านพระกิริมานนท์ฟังธรรมะต่างๆทั้ง10หมวดโอ้ยใจมีความปีติมีความร่าเริงมีความสบายใจก็หายจากความเจ็บไข้ได้ตามฐานะแต่ความร่าเริงสีสันในธรรมะวินัยเนี่ยมันมีถ้าเรานั่งสมาธิหลับตาแล้วแม้ยังเบื่อยังเซ็งแสดงว่ามันมืดละมันปัญญาไม่ร่าเริงละปัญญาไม่กว้างขวางทำไม่ถูกตั้งสตินี้คือมีสติอยู่ในกายอย่าไปบังคับจิตให้มันต้องร่าเริงสิต้องร่าเริงสิมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคุณเอาเชือกไปขันชนะรัดที่กระหม่อมของเขาขันอย่างแน่นเลยบังคับเอาสนุกสิสนุกสิหรือเอามือบีบคอเขาอยู่เงี้ยบีบคอด้วยมือสองข้างแน่นขมังเลยจนตาจะถลนออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าให้มีความสุขสิให้มีความสุขสิบังคับเขาอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไง คนเราจะมีความร่าเริงมีความสุขกายสบายใจก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการบังคับเอาไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเอาไม่ใช่เป็นการทําด้วยอาทยาบังคับว่าถ้าเธอไม่ทำนะเธอไม่สนุกใช่ไหมฉันจะลงโทษเธอโอ้ยใครมันจะไปสนุกลงถ้าเธอไม่ร่าเริงเธอไม่ยิ้มเหรอฉันจะฆ่าเธอเราเอาบุตรมาขู่ละถ้ามีการใช้อาทยามีการใช้ศาสตรามันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าระบบนี้ธรรมวินัยนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ถ้าจะบังคับเอาอย่างนี้มันจะไม่ได้แต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างถูกต้องตามระบบคือไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยจนไม่สนใจอะไรอ่ะตามเสียงตามสีคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสีสันมันไม่ใช่นำกับปล่อยเกินไปปล่อยจิตของเราเกินไปเนี่ยเหมือนกับแมงเม่าเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจไปบินตามไปตามแสงเฮ้ยบินเข้ากองไฟก็ไม่รู้ตัวเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะคิดว่ามันจะดีขึ้นมาเองได้ปล่อยมันไปเนี่ยเป็นลักษณะของพ่อแม่รังแกฉันอีกลูกที่ไหนมันจะมาดีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่รู้จักอบรมสั่งสอนแต่การอบรมสั่งสอนนั้นบางทีก็ต้องมีความแตกต่างกันจิตของเราก็เหมือนกันบางทีถ้ามันจะวื้อว้าไปในทางที่มันจะบังคับขู่เข็นเราก็ต้องผ่อนมันบ้างถ้ามันจะวื้อว้าวูบว่าไปในทางที่จะล่องลอยติดตามเพลินลืมหลงไปเราก็ต้องบังคับมันบ้างซึ่งลักษณะการกระทำตรงนี้เรียกว่าการควบคุมธรรมฝังภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้คือใช้คําว่าฌานคือการเพ่งฌานเนี่ยคือการเพ่งเพ่งคือเอาใจจดใจจ่อคือการที่จะประคับประคองแต่คําว่าเอาใจจดใจจ่อประคับประคองนี้ไม่ได้เป็นการบังคับคือว่าพอแปลคําว่าเพ่งใช่มั้ยมาในภาษาไทยเนี่ยมันกลับมีความหมายถึงการบังคับขู่เข็นเอาแต่ตรงนี้ไม่ใช่ในภาษาบาลีภาษาบาลีคําว่าฌานนี้ไม่ได้มีความหมายที่หมายถึงการบังคับแต่ถ้าบังคับขู่เข็นเนี่ยเขาจะใช้คําอื่นหรือถ้าปล่อยปละละเลยเขาก็จะใช้คําอื่นคำว่าฌานที่เป็นคำกลางๆที่หมายถึงการเอาใจจดใจจ่อแปลตรงตัวภาษาไทยคือคําว่าเพ่งแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะของการบังคับอยู่ตรงนั้นแต่เป็นการที่คอยควบคุมให้จิตมีที่อยู่เหตุผลมันมาคนละแบบกันเหตุผลของการที่เราควบคุมทําให้จิตมาตั้งอยู่ในกายอย่างดีแล้วจะไม่มีความร่าเริงอันนี้เป็นผลของการที่จิตมีสติเป็นผลของการที่จิตนั้นมีปัญญากว้างขวางมีปัญญามากรู้จริงเห็นจริงแล้วมันจะมีความสบายใจอยู่ข้างในมีความสบายใจเย็นใจร่าเริงใจรื่นเริงใจอยู่ในนี้เพราะมีหมวดธรรมต่างๆคิดไปทางไหนดำริไปทางใดแม้ก็เหมือนกับไปในที่ที่มีสวนสวยงามมีแหล่งน้ำน่าดูชมมีป่าที่น่ารื่นรมมีหมู่คณะที่น่ารักร้อมเรียงกันก็จะมีความเย็นใจสบายใจนอกจากนี้การที่เราตั้งสติไว้ในกายท่านผู้ฟังระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เรื่อยทำอยู่ยังติดต่อไม่ขาดสายทำมาตั้งแต่ก่อนแล้วในอดีตแล้วทำในปัจจุบันด้วยทำอยู่ณบัดนี้ด้วยแล้วก็สืบต่อการกระทำของเราไปต่อๆไปด้วยในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงกำลังจะมาเนี่ยเราก็ทำต่อๆไปด้วยการที่เราปฏิบัติทั้งอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาว่องไวท่านผู้ฟังมีปัญญารวดเร็วคำว่ารวดเร็วว่องไวในที่นี้หมายถึงสามารถแล่นไปได้ถ้าในอดีตอนาคตปัจจุบันมีความคิดในอดีตมาพัวพับแล้วก็สามารถมีปัญญาว่องไวเห็นความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นความที่มันเป็นของเกิดได้ดับได้มีเหตุมีปัจจัยมันเกิดเป็นการเกิดเป็นชาติขึ้นมาแล้วเห็นเหตุคือการเกิดของมันเป็นภาวะเป็นภพเป็นอุปทานก็เห็นความเกิดขึ้นความดับไปอย่างแจ่มชัดทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงของความคิดในอนาคตที่มันจะโผล่ขึ้นมาพรุ่งนี้ฉันจะต้องทำอะไรเดี๋ยววันนี้ฉันตื่นมาฉันต้องไปไหนคุยกับใครโทรศัพท์หรือยังวูบวาบวูบวาบขึ้นลงลงนี้ให้ว่องไวเลยทำฝังให้ว่องไวว่องไวในการที่จะเห็นสิ่งนี้ความคิดเหล่านี้อารมณ์สัมผัสความรู้สึกเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเป็นของอาศัยกันเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอยู่อย่างนี้มันจะมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดในผัสสะที่เราไปรับรู้รับทราบ ีความหน่ายมีความคลายกำหนัดแล้วแล้ววางได้เนี่ยแม่มันจะร่าเริงมันจะบันเทิงใจแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความคิดตั้งฟังขยายผลให้กว้างออกไปอีกในเรื่องของเสียงด้วยขยายผลให้กว้างออกไปอีกในเรื่องของทางรสด้วยขยายผลให้กว้างออกไปอีกในเรื่องของทางสัมผัสทางกายรูปที่เห็นด้วยตากว้างออกไปอีกในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6กว้างออกไปนี่ปัญญาก็กว้างขวางขึ้นปัญญาก็ร่าเริงขึ้นมีความว่องไวทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันบุคคลที่มีสติตั้งไว้ในกายท่านผู้ฟังระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆทำทั้งก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้และเวลาที่มันจะต่อไปถ้ามันมาเห็นทั้งผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นทั้งสิ่งที่มากระทบที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนอกจากจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาว่องไวมีปัญญาร่าเริงมีปัญญากว้างขวางมีปัญญามากแล้วยังทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาคมด้วยความคมของปัญญาท่านผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องความคมมันก็คือการตัดนั่นเองการละนั่นเองการตัดการละการสลัดทิ้งการเหวี่ยงไปขว้างไปเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำว่าประหารอย่างที่เบาพุ่นจินเขาหยิบไม้คำสั่งขึ้นมาแล้วก็โยนไปบอกประหารเนี่ยโยนไปเนี่ยนะคือลักษณะของการประหารจริงๆนั่นคือสลัดทิ้งไปถ่ายถอนออกไม่ให้มันมีหัวติดอยู่กับตัวมันการสลัดทิ้งการสลัดคืนการปล่อยการทำให้บรรเทาการทำให้ไม่ให้มีเหลืออยู่นี่คือการประหารประหารนี่ต้องใช้ปัญญาที่มันคมกริบเฉียบแหลมเฉียบคมในอะไรทำหวังในอะไรในสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในกิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนความตระหนี่ความเป็นมานะความประมาทความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจความริษยาโอ้ยอะไรชีปาถาที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายต้องประหารมันออกต้องตัดมันออกต้องละมันออกต้องเฉือนมันออกต้องปาดมันออกต้องสละมันทิ้งต้องให้มันไม่มีอยู่ต้องให้มันไม่มีที่อาศัยต้องตัดทิ้งไปเหมือนคอที่จะอยู่กับตัวไม่ได้ถ้าเป็นคนชั่วเหมือนกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมจะอยู่ในจิตของเราไม่ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันต้องออกไปออกไปไม่ใช่บอกเฉยๆมันจะไปหรอกท่านผู้ฟังมันเหนียวอย่างไรดีมันหนืดอย่างไรดีมันติดแน่นอย่างไรดีอย่างไรนะก็ยังกับอวิชชานั่นแหละยังกับตัณหานั่นแหละมันเหนียวมันแน่นยิ่งกว่าเชือกป่านเหนียวแน่นยิ่งกว่าตังเหนียวของนายพรานเพราะมันติดเกาะมานี่นะอย่างตังเหนียวของนายพรานเนี่ยผ่านไปฝน2ฝนเดี๋ยวมันก็แข็งละมันก็เกาะเหนียวติดไม่ได้แล้วเชือกป่านที่มันเหนียวเหนียวทำจากหญ้าทำจากพืชที่มีความเหนียวแน่นอย่างดีเนี่ยเอาไปตากแดดตากฝนดูแต่ผ่านไปสัก5ฝน6ฝนเนี่ยมันก็จะเริ่มเปื่อยละเริ่มเปลี่ยนสีจางลงจืดลงคุณสมบัติของความเหนียวความที่มันจะเกาะแน่นหนามันคงเนี่ยมันก็ลดลงไปอันนี้คือเราว่ามันเหนียวเหนียวแล้วนะมันยังลดลงได้แต่ตัณหากับวิชานะทุกฝั่งนะมันเหนียวข้ามภพเหนียวข้ามชาติเหนียวข้ามบุคคลท่านที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเหนียวข้ามสัตว์คนละประเภทเป็นคนยังไปรักหมาได้เป็นหมาก็ยังรักคนได้เป็นเทวดาก็ยังรักสัตว์ได้แต่มันเหนียวกันข้ามขนาดนี้แล้วมันก็เป็นมานานแล้วด้วยยืดยาวนานตลอดกาลแล้วก็จะเหนียวข้ามต่อไปอีกความเหนียวของมันนี้จึงต้องใช้ปัญญาที่ข่มกริบในการที่จะตัดมันให้ได้เราจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นสามอีกครั้งหนึ่งตั้งมือฝังคุณตั้งสติเอาไว้ในกายอย่าลืมหลงลมหายใจลมหายใจอาจจะแผ่วเบาลงไปแผ่วเบาลงไปเพราะความที่จิตของเรานั้นเป็นอารมณ์เดียวเวลาที่จิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้แสสายฟุ้งซ่านซัดสายไปตามสิ่งต่างๆจิตมันจะรวมลงจิตที่รวมลงเนี่ยสัมผัสที่เข้าไปรับรู้ลมหายใจพื้นที่ตรงนั้นมันก็จะเล็กลงพอเล็กลงแล้วทำให้เหมือนกับสัมผัสของลมหายใจไม่มีเบาบางมากแต่สังเกตดูดีๆมันจะมีอยู่น้อยนิดหนึ่งเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นจิตของเราอยู่ในกายแล้วจิตของเราอยู่ในกายไม่ลืมหลงลมหายใจแม้มากก็ตามแม้น้อยก็ตาม มีความคิดในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมาคุณเห็นวับวับฉับไวชั่วๆโดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอันนี้คือมีปัญญาว่องไวมีสิ่งที่เป็นอกุศลโผล่มาแต่บางทีทำสมาธิอยู่มันมีความอาพาธมีจิตเรื่องคิดบ้าบอโผล่มาวับวับชั่วชั่วตัดมันทิ้งด้วยปัญญาที่คมกริบจากสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้เห็นธรรมะหมวดใดๆแม้มีใจชุ่มเย็นมีความร่าเริงนั่นคือเป็นผู้ที่มีปัญญาร่าเริงนอกจากธรรมปัญญาให้มีความคมมีความว่องไวมีความร่าเริงมีความกว้างขวางมีปัญญามากแล้วการที่เราตั้งสติไว้ในกายนะบุฟังยังทำปัญญาให้มีความหลักแหลมเป็นเรื่องเจาะแทงกิเลสนะคือแทงมันออกสกัดมันออกไล่มันออกทำให้เจ้าอากุศลธรรมพวกนี้มันออกไปนะออกไปเนี่ยหมายความว่าปาดคมๆนะมันก็ออกไปแล้วใช่ไหมแต่มันจะกลับกำเริบอีกหรือไม่ตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสพระพุทธเจ้าจึงแยกออกมาอีกอันหนึ่งคือถ้าเราปาดกิเลสออกไปแล้วใช้ปัญญาคมๆสละละเพิกถอนหรือถอนขูดลอกกัดเกลาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากใจของเราเนี่ยถ้ามันยังมีรากของมันอยู่เปรียบเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเราว่าเราตัดมันถึงโคนแล้วเศษใบเศษอะไรต่างๆก็ไม่ให้เหลือถึงตอมันด้วยเอาดินฝังเอาไว้กลบเอาไว้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ผ่านไปฤดูฝน1 2ฤดูฝนแล้วมันก็งอกขึ้นมาอีกเพราะความที่มันยังมีรากของมันอยู่เพราะนั้นปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสในตำฝังมันไม่ใช่เจาะเฉพาะกิเลสแทงเฉพาะกิเลสมันยังแทงเข้าไปถึงในอวิชชามันยังแทงเข้าไปถึงในจิตที่อวิชชานั้นมันแทรกซึมฝังอยู่ให้เราเห็นจิตนั้นวิญญาณนั้นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นอนัตตาทำลายกองแห่งโลภะทำลายกองแห่งโทสะทำลายกองแห่งโมหะทำลายกองกิเลสทั้งปวงได้ไม่ให้มันมีที่ตั้งอยู่ไม่ให้มันมีที่เกาะอยู่ไม่ให้มันมีที่ยึดอยู่ไม่ให้มันมีรากอยู่ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นตั้งหวังหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอเรารู้มีสติตั้งอยู่อย่างนี้สติที่เกิดขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงค์สติที่เกิดขึ้นใจของเราตั้งไว้ดีแล้วมีปัจจัยใดๆมาสลัดมันออกปาดมันออกนี่คือมีปัญญาคมมีความคิดใดๆผ่านมาในเรื่องอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตานี่คือมีปัญญาไหวทำจิตให้มีความสบายใจมีความเย็นใจโดยสติที่ตั้งขึ้นเอาไว้ไม่เบื่อไม่ขี้เกียจอันนี้คือมีปัญญาร่าเริงเป็นผู้ที่เห็นคุณในคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่ทุกคนมันจะมายินดีได้ต้องเป็นคนที่เฉพาะมีปัญญามากแต่คนที่มีปัญญามากสามารถเห็นคุณถือเอาคุณที่มันละเอียดพวกนี้เห็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสิ่งที่จับต้องได้มีใจเพ่งมาอยู่ตรงนี้อันนี้คือมีปัญญามากมีภาษาใดๆมากระทบก็กว้างขวางแตกแยกแจกแจงออกไปทางนั้นได้ภาษานั้นได้ในขันธ์ทั้ง5นั้นได้ในธาตุทั้ง4นั้นได้อันนี้คือมีปัญญากว้างขวางไม่ทําให้กิเลสนั้นมีที่อยู่อาศัยไม่ทำให้กิเลสนั้นสามารถกลับกำเริบได้อีกแทงทะลุแทงตลอดไปจนถึงอวิชชาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสมีปัญญาหลักแหลมบุคคลที่เจริญอานาปานสติผู้เฉพาะเจาะจงมาในส่วนที่เราพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุเป็นกายของเราเป็นธาตุทั้ง4คือธาตุลมเป็นต้นเนี่ยเป็นกายนี้เห็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุเป็นผู้ที่ฉลาดในอายตนะเป็นผู้ที่ฉลาดในความเป็นเหตุเป็นผลเป็นผู้ที่ฉลาดในความเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พูดง่ายๆคือเป็นบัณฑิตท่านผู้ฟังบุคคลที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุเป็นผู้ที่ฉลาดในอายตนะเป็นผู้ที่ฉลาดในความเกิดขึ้นความดับไปความอาศัยการเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ฉลาดในสิ่งที่เป็นฐานะและอาฐานะคือเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เป็นบัณฑิตอย่างนี้แล้วจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคมมีปัญญาเรื่องเจาะแทงกิเลสเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างของท่านพระสารีบุตรไว้ว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวมีปัญญาคมมีปัญญาเรื่องจอดแต่งกิเลสเพราะว่าท่านพระสารีบุตรนั้นตั้งฟังแม่เป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมในการที่จะเข้าสู่สมาธิในการที่จะออกจากสมาธิเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งที่ไม่เคยมีมาและมีมาแล้วไม่เข้าไปยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำธรรมะเรื่องสลัดออกให้เกิดขึ้นได้มีปัญญาแบบนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าใครจะดูตัวอย่างจากใครที่จะเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องของการที่ทำได้อย่างดีนั้นเอาท่านพระสารีบุตรนี่แหละเอาท่านพระมหาโมกขลานะนี่แหละเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่ท่านพระสารีบุตรสามารถที่จะเข้าสมาธิออกสมาธิแล้วยกย่องท่านในความเป็นผู้ที่มีปัญญามากเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังให้เราปฏิบัติต่อเนื่องท่านผู้ฟังอย่าไปออกมันเลยสมาธิเนี่ยให้คงเอาไว้อยู่อย่างนี้แหละให้มันทำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาวันละ24ชั่วโมงทำได้เนี่ยดีมากเลยนะแต่ถ้าทำยังไม่ได้เอาวันละ10นาทีตอนเช้า10นาทีตอนเย็นแต่10นาทีมันก็รู้สึกว่าน้อยไปเอาสัก30นาทีตอนที่ฟังรายการธรรมะเนี่ยประมาณ30นาทีฟังไปตั้งสติไว้ให้ได้ไหนๆลุกขึ้นมาแล้วแหมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะลุกขึ้นอีกหรือเปล่านอนไปนี่อาจจะไม่ลุกขึ้นอีกเอาตอนนี้ล่ะมาตั้งสติไว้ระลึกถึงลมหายใจของเราทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำใจให้สบายท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแต่ให้เป็นผู้ที่มีการควบคุมจิตของเราให้ดีโดยใช้สติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไนโศกเจริญพร